اے د مال ټولونکي، اے د شکور جوړونکي، په والله ستا د مال څخه ستا د پاره بې کفنه بل شی نسته، بلکې دغه کور او مال دي د خرابېدو او بربادېدو د پاره دي، بدن دې د شوړېدو او خاورې کېدو د پاره دی. دغه مال چې تا جمع کړی دی څه به سي؟ آیا د قیامت د بیرو او سختیو څخه به دې خلاص کې؟ هېڅکله نه، بلکې و هغه چاته به پرېږدې چې ښه دې هم نه وایي، او ګناهونه به دې هغه چاته درسره یوسې چې عذر دې نه مني. د الله عز وجل هغه قول در په یاد کړه چې د سورة القصص په 8 نمبر آیات کې فرمایي: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، او وغواړه په هغه مال او دولت کې چې الله عز وجل تا ته درکړی دی کور د آخرت. یعنی الله عز وجل چې دا مال تا ته درکړی دی هغه د دې دپاره دی چې انسان هغه مال د آخرت دپاره سرمایه وګرځوي، د آخرت نعمتونه پرانیسي، نه دا چې هغه مال د ده د غفلت، مستی او تکبر سبب وګرځي. او نور هم عز وجل پسې فرمایي: ولا تنس نصيبك من الدنيا، او مه هېره وستا برخه او حصه د مال څخه د دنیا. علمای کرام د الله عز وجل د دغه قول په تفسیر کې څونه ښه ویلي دي، یعنی دا په یاد ولره چې د دغه مال څخه ستا حصه څه شي ده؟ فقط کفن دی. مقصد دا کوم شی چې د دنیا د مالو څخه الله عز وجل تا ته درکړی دی په هغو سره د آخرت کور جنت طلب کړه. مؤمن مسلمان ته دا ښایي چې خپل مال او دنیا په هغه لار او هغه شي کې مصرف کړي چې د ده آخرت ته ګټه او فایده ولري، نه په سرکشۍ او بغاوت، فخر او سیالیو کې. او فرمایي: پام کوه چې ټول مال دې پرې نږدې بې له هغه ستا حصې څخه چې هغه کفن دی. او شاعر هم په دغه معنا سره یو شعر ویلی دی او وایي: هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. يعني دنيا أو دا دنيا واقع جوان فقط بموجود شسر قناعتك ولدي، نو تدا قناعت برزاي بل شيء مغوار، ځکه په قناعت کې هم نعمتونه دي هم د بدن راحتونه. ته و هغه چا ته وګوره چې ټوله دنیا د ده ملک او د ده په اختیار کې وه، آیا هغه بې له کفنه او یو څه پنبه بل شی ورسره یوړي؟ یا والله. نو ای ګران ورور، کمه د هغه تیاری او آمادګي چې تا و مرګ او د هغه و سختیو ته نیولې ده، کمه د هغه آمادګي چې تا و قبر او د هغه وکشکشلو ته نیولې ده، کمه د هغه آمادګي چې تا د نکیر او منکر و پښتون ته نیولې ده، او کمه د هغه آمادګي چې تا د علی القدیر قهار او جبار رب د لقاء او مخامخ کېدلو د پاره نیولې ده. حسن بصری رحمه الله به ویل: بشک چې یو قوم د بخښنې او مغفرت په امید پوری تر داسې اندازې ځانونه تړلی دي چې د دنیا څخه ولاړل او یوه نیکی هم نه درلود. د دغه قوم خلق او افراد وایي: زما پر خپل رب ښه ګمان دی، ما ته عفو او بخښنه کوي، او دی درواغ وایي، ځکه که د ده ګمان ښه وای عمل به ښه کړی وای. او بیا یې د الله عز وجل دا قول ووایه: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارضاكم فاصبحتم من الخاسرين. يعني ستاسي دغه فاسد گمان هغه گمان دی چې تاسو به پر خپل رب کاوه، تاسو دغه گمان هلاک کړیاس نو تاسو تاوانیان وګرځیدل. سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه وای: فالله عز وجل مغرور کېده او خطاوتل دادی چې یو انسان و گناهو ته ځان ور الکه گناهونه کوي او بیا د الله عز وجل څخه د بخښنې او مغفرت امید لري. یو شاعر وایي: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. يعني د ځان د پاره د تقوا او پرهیزګاری څخه خرص او توشه برابر ک، ځکه کم وخت شپه تاریکه سي ته نه یې خبر چې آیا تر سهاره به ته ژوندی پاتې سي. فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. څونه ډیر جوړ خلق به له مرضی مړ سوی دي او څونه ناجوړ خلقو ډیره موده په دنیا کې ژوند کړی دي. وکم من صبی یرتجا طول عمره وقد نسجت اکفانه وهو لا یدری، او څونه ډیر کوچنیان چې د اوږده عمر امید کېدی حال دا چې د دوی کفنونه اودل سوی و او دوی نه و خبر. او اوس به هغه کارونه یا هغه اسباب درته بیان کم چې انسان ته مرګ ورپه یادوي یا د مرګ د یادولو باعث ګرځي. اول د قبرو و قبرو او هدیرو ته ورتګ. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: زور القبور فانها تذكركم الاخره، رواه احمد و ابو داود. یعنی و قبرو ته ورځي ځکه دغه کار قیامت او آخرت در په یادوي. دوهم د مړي د غسل ورکولو وظایو ته ورتګ او د غسل په وخت کې د مړو لیدل. دریم د هغو کسانو لیدل چې دوی د زکندن په حالت کې وي، د مرګ د دردو او سختیو څخه په تکلیف او زحمتو کې وي، او د حاضرینو د طرفه کلمه شهادت ورته ویل کیږي. څلورم د جنازو سره تلل او پر هغو لمونځ ادا کول، د هغو د شخیدو او په قبر کې ایښوولو حالات لیدل. پنځم د قرآن مجید تلاوت، خاصتا د هغه آیاتو چې د مرګ او د مرګ د سختیو یاد پکښې موجود وي، لکه د رب عز وجل دا قول: وجاءت سكرة الموت بالحق، او داسې نور. شپږم مرض او سپینږیرتیا، ځکه دغه دوه د عزرائیل علیه السلام د طرفه و انسانانو ته قاصدان دي، او دا ورته بیانوي چې ای بنده خامخا و خپل رب ته ورتلونکی یې. اووم دغه کونی حوادث چې الله عز وجل یې و خپلو بندگانو ته د مرګ د یادولو په خاطر په کون او عالم کې پیښوي، لکه زلزلې، د غرو څخه د اورو راوتل او راغورځېدل، شدید طوفاني بارانونه، د مځکې چاودل، نړونکي او خرابونکي بادونه. دا ټول هغه کارونه دي چې انسانانو ته وایي: ای د الله عز وجل بندگانو، خامخا و خپل رب ته ورتلونکي یاست. اتم د پخوانیو امتو د حالاتو او اخبارو مطالعه، او د هغه قومو بیان چې په مرګ او عذابو سره فنا سوي او برباد سوي. مسلمان ورور، مرګ داسې دردونه لري چې بیل هغه چا چې مرګ ورته راسي او په دغه دردو مبتلا سي بل څوک نه په پوهیږي. د مرګ په وخت کې د انسان آواز قطع سي، د هغه ډیرو دردو په واسطه دونه ضعیفه سي چې د نارو وهلو یا زګیروي کولو قوت او طاقت نه وي پکښې پاته، ځکه زکندن د ده د بدن هر جز ورنړوي، هر اندام یې ور ضعیفه کې، په ده کې دا قوت نه وي پاته چې غږ دې وکړي یا دې کومک وغواړي. عقل یې د تشویش او وسوسو تر پردو لاندې سي، ژبه یې ګونګۍ سي، لاس او پښې یې د حرکته ولویږي. دی دا خوښ لري چې په زګیروي او نارو سره یو څه زړه خالي او استراحت وکړي، خو د دې کار قدرت نه لري. د روح د کښلو یا وتلو په وخت کې د ده په ستوني او ځیګر کې خژهاری وي، رنګ یې تغیر وکړي، تر خوله یې ځګونه راسي، پر هر اندام یې درد پس له درده وي، تر څو چې روح یې و ستوني ته ورسیږي. دغه وخت یې د دنیا او اهل دنیا څخه نظر قطع سي، په سترګو شی نه ویني. دلته نو که دغه انسان د نیکانو او پرهیزګارانو څخه و، خوشحالۍ ورته راسي، او که د تاوانیانو څخه و، په غم او پښیمانۍ کې ډوب سي. ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي: د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د رحلت په وخت کې و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د اوبو یو لوښی پروت و چې د دردو د شدت څخه به مبارک لاس په دغه اوبو ننه ایستی او بیا به پر مخ تیراوه او دا به ویل: لا اله الا الله ان للموت سکرات، یعنی به شک چې مرګ دردونه او سختی لري. ورونو، دا چې الله عز وجل د مرګ په وخت کې پر خپلو انبیا علیهم السلام سختی او تکالیف تیروي، دا د دوی د درجو د لوړوالي او پرواله په خاطر دي. خو پر ګناهکارانو چې د مرګ په وخت کې کم سختی او تکالیف تیریږي، دا و دوی ته د عذاب او د ګناهو د جزا په خاطر ورکول کیږي. د دغه او هغه تکالیفو په مابین کې ډیر فرق سته او هیڅ مشابهت نه سره لري. یو شاعر و مغرور او سرکش انسان ته د سرزنش او ملامتیا پر قسم وای. فما لك ليس يعمل فيك وعظ ولا زجر كأنك من جمادي. يعني تالر سپیشه ده چه نه وعظ او نه ترتن تاثیر در باندې کوي لکه ته چې د یو جماد یا یو ډبرې څخه جوړ سوی یې. ستندم ان رحلت بغیر زاد وتشقى اذ يناديك المنادي. هل ته به پښیمانه سې چې بې له خرڅه بې له توشې کوچ وکې شی نه لرې او په جبري سفر ولاړ سې؟ او هلته به بدبخته سې چې ناره کوونکی ستا په نامه در نارې کې وایه فلانه یې د حساب کتاب دپاره راسه. فلا تأمن لذي الدنيا صلاحا فإن صلاحها عين الفساد. د دنیا دار د پاره دغه د دنیا او د کار جوړېدل صلاح او امان مبوله، ځکه د دنیاوي کارو جوړېدل عین فساد او خرابې ده. البته د دې څخه بې دینه دنیا دار مقصد دی، هغه چې د دنیا سره یې تر دین علاقه زیاته وي، یعنی هغه څوک چې بې دینه وي او دنیوي کارونه یې په ښه شکل سره روان وي، چې په دغه کار جوړېدو مخه تاوزه، ځکه دغه د کار جوړېدل د ده د پاره سبب د فساد او خرابۍ ګرځي. ولا تفرح بمال تقتنيه فإنك فيه معكوس المراد. او په هغه مال سره چې ته ټولوې مه خوشاله کېږه، ځکه دغه مال و تاته ستا د مقصد څخه مخالفه او برعکس نتیجه درکوي. یعنی ته به دغه مال ستا د کامیابۍ او خوشبختۍ سبب بولې، خو برعکس دغه مال ستا د ناکامۍ او بدبختۍ سبب ګرځي. وتب مما جنيت وانت حي وكن متنبها قبل الرقاد. او د هغو ګناهو څخه چې تا کړي دي ستا په ژوند کې توبه وکاږه، د مخه تر دې چې په قبر کې کښېښول سي ویښ او بیداره اوس. اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد. ایا ته په دې سره راضي یې چې د داسې قوم ملګری سي چې هغه سفر خرڅ او د لارې توشه ولري خو ته مفلسه او بې خرڅه یې؟ سبحان الله، موږ په دې دنیا کې د داسې چا ملګرتیا نه خوښوو چې هغه دې په جیب کې تر موږ ډېرې پیسې ولري، هر ځای بې حسابه خرڅوي او موږ د نه درلودلو په خاطر تر شا شا کېږو. حتی د اغنیاو سره ملګرتیا نه خوښوو، نو دا څنګه قبلولای سو چې په آخرت کې دې زما دوستان، اشنایان، همسایگان او همزولان حسنات ولري او جنتو ته دې رهي وي، خو موږ دې العیاذ بالله د خپلې مفلسۍ او بدو اعمالو په خاطر دوژخو ته کشول کېږو. په دنیا کې مې تر هیچا کم بودی نه ده خوښه، خو د آخرت ذلت او خواري قبلوم، دا عین جهالت دی. ای هغه څوک چې ګناهونه دي ډیر دي، سبا به خپل عمل ووینې. ای هغه څوک چې حرام کارونه کوي، د الله عز وجل تر سرو اشارو تیرېږې، تر کومه وخته به دې دغه خطا وتل او شویدل دوام لري؟ آیا ته نه پوهېږې چې مرګ در پسې دی؟ ستا ډله او همزولی یو په بل پسې پنا او نیستی کوي. آیا ته نه پوهېږې چې ستا د دغه بد عمل جزا به درکول سي؟ ستا هوشیاري او بیداري څه سوه؟ ستا عقل او تدبیر څه سو؟ آیا تا ګناهونه نه دي کړي؟ پر هغو دې غم او توبه څه سوه؟ ته په دې نه پوهېږې چې حق عز وجل په پټ او ښکاره اعمالو خبر دی، خو ته به هغه وخت په خپلو ټولو اعمالو خبر سې چې د دې دنیا څخه کوچ وکې، او هغه وخت به د خوبه څخه راویښ سې چې عمر دې پای ته ورسېږي. سبحان الله، دا د غافل انسان حالت دی. یزید ابن تمیم رحمه الله وایي، هر هغه څوک چې مرګ او قرآن یې د ګناهو څخه نه کې منع، که د هغه و مخ ته غرونه ولویږي بیا به هم مخ نه راوګرځول سي. یعنی په مرګ او قرآن مجید کې دونه وعظ، پند او عبرت پروت دی چې هر سرکشه و سمې لارې ته راګرځوي. مګر که د چا مخ په مرګ او قرآن مجید سره د ګناهو څخه نه راوګرځېدی، پند او عبرت یې نه په واخیستی، د هغه و مخ ته که غرونه هم کښېښول سي نه به راوګرځول سي. په ځینو اخبارو کې راغلي دي چې د انبیاء علیهم السلام څخه یو نبی وملک الموت عزرائیل علیه السلام ته وویل، آیا ته یو قاصد نه لرې چې تر ځان د مخه یو خلقو ته ور ولیږې؟ چې خلق و تا ته آمادگی ونیسي، ښه عمل اختیار کړي، توبه وکاږي. عزرائیل علیه السلام ویل: هو والله، زه ډیر قاصدان لرم، مرضونه، سپینږیرتیا، د سترګو او غږو کمزوره کیدل، د غاښو وتل، د بدن ضعف او کمزورتیا، دا ټول زما قاصدان دي. ورونو، متاسفانه موږ او تاسې د دغه قاصدانو راوړی پیغام نه منو. عمر مو تر 50 او شپیتو تیر سي، دید مو کم او غږونه مو کاڼه سي، غاښونه مو ووزي، په جسم او صحت کې مو عمومي ضعف او مریضي پیدا سي، خو بیا هم موږ د دنیا په سرو او زرغونو رنګو خطا وتلي یو. محترم ورونو، تاسې ته دې دا معلومه وي چې ښه خاتمه د هغه چا د پاره ده چې باطن یې اصلاح او ظاهر یې پر شریعت برابر وي، او بده خاتمه د هغه چا د پاره ده چې په عقل کې فساد وي، مشغولتیا یې په حرامو سره وي، او پر لویو ګناهو یې ټینګار وي، په ګناهو کې داسې ډوب وي چې تر توبې د مخه مرګ ورته راسي، او یا دا چې په اول کې مستقیم پر شریعت برابر وي، خو په وروسته کې د هغه خپل استقامت څخه واوړي، په حال کې تغیر راسي، د هغه خپل اسلامي اعمالو څخه ووزي، او د خپل رب په نافرمانیو شروع وکړي، د دغه کار د ده د بدې خاتمې سبب وګرځي، العیاذ بالله. د بدې خاتمې یو څو ژوندي مثالونه یا نمونې. یو سړی چې دلال و، د مرګ په وخت کې ورته وویل سوه لا اله الا الله، ووایه، خو ده به ویل درې نیم، څلور نیم. هغه خپله دلالي پر غالبه سوه، کلمه پر خوله نه ورتله. یو بل سړي ته د مرګ په وخت کې وویل سوه چې لا اله الا الله، ووایه، ده ویل په پلاني کور کې دغسې او دغسې وکړئ، په پلاني باغ کې پلانی شی وکړئ، تر څو چې مړ کېدئ دغه دنیوي امرونه یې کول. یو بل سړی چې د مرګ په حالت کې وو، خلقو ورته وویل لا اله الا الله، ووایه، د غزلې ویلې، ځکه دی پر ساز او موسیقي مین و، همیشه به اورېدل. یو بل نفر چې شرابي و، د مرګ په وخت کې ورته وویل سوه چې لا اله الا الله، ووایه، ده ویل څښه یې، په ما یې هم وڅښه. الله عز وجل دې موږ او تاسې د دغسې خاتمې څخه وساتي. دا خو د یو څو نفرو د بدې خاتمې حالات و، او اوس به د ښې خاتمې یو څو مثاله یا نمونې درته بیان کړم. محمد ابن المنکدر رحمه الله چې د مرګ په حالت کې و، صفوان ابن سلیم رحمه الله ورغلی او ورته ویل یې یا ابا عبد الله، داسې را معلومیږي لکه مرګ چې تکلیف در باندې راوستلی وي، نو یې د مرګ حالات د دین او آخرت په خبرو پر سپکول، او د محمد رحمه الله د مخ څخه شغلې ولاړې دي، تر څو چې مخ یې داسې سو لکه څراغ چې ځلیږي. او بیا یې صفان ته وویل که دغه حال ووینې چې دا زه پکښې یم، ډېر به خوشحاله او سترګې به دې روښانه سي. او بیا وفات سو رحمه الله. محمد ابن ثابت البناني رحمه الله وایي زما پلار د مرګ په حالت کې وو، ما د شهادت کلمه ورتلقینول. ورونو، تاسې پوهیږئ هر څوک چې د مرګ یا زکندن په حالت کې وي، هغه حاضرین چې وده ته ناست او شاوخوا پر راګرځېدلي وي، د شهادت کلمې په یو څه لوړ آواز وایي چې دغه مړ کېدونکی انسان یې اوري، او د دغه کلمو د ویلو څخه دا مقصد وي چې دغه مړ کېدونکی انسان هم دغه کلمې په ژبه او په زړه ورسره ووایي، او خاتمه یې په خیر سي. د دې دنیا څخه د کلمې په ویلو سره رحلت وکړي، دغه ته تلقین وایي. نو محمد ابن ثابت رحمه الله وایي ما خپل پلار ته د شهادت کلمې تلقینولې. پلار مې ویل زویه ما پرېږده، زه په خپل شپږم یا اووم ورد کې یم. یعنی پلار مې دغه د مرګ په حالت کې په هغه خپله ورځنۍ وظیفه مشغوله و، او هغه یې تر شپږم یا اووم ورده رسولې وه. ورونو، دغه ته نیکبخته انسانان او صالحه بندگان ویل کیږي. کم وخت چې عبدالرحمن ابن اسود ته مرګ حاضر سو، وی ژړل. خلقو ورته ویل ولی او پر څه ژاړې؟ ویل پر روژه او لمانځه ژاړم چې راڅخه پاته سوه. او تر هغو د کلام الله قرآن مجید په تلاوت مشغوله وو چې پاک روح یې د بدن څخه وتی. عامر ابن عبدالله المؤذن چې د مرګ پر بستر پروت وو، ویل ما مسجد ته بوزي. مسجد ته بوتله سو، هلته د ماښام په لمانځه کې د امام سره ګډ او شریک سو. یو رکعت لمونځ یې ورسره ادا کړ، او بیا په دغه لمانځه کې وفات شو رحمه الله. ورونو، اوس به د هغو کسانو سره یو څه خبرې وکم کم چې د لمانځو په ادا کولو کې غفلت او کاهلي کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ای د الله جل جلاله بنده، ته فکر وکړه او تی در په یاد کړه چې ته به یوه ورځ د الله عز وجل په حضور کې د دې دپاره ودرېږې چې د هغه خیر او شر حساب ورکې کم چې تا په دې دنیا کې د هغو عمل کړی دی او تا تر خپل ځان د مخه لیږلی دی، او ستا په لاس کې به ستا هغه عملنامه وي چې نه کوچنی او نه لوی شی بې لیکلو او بې حسابه پرې ایښی وي. خو اول هغه شی چې د حساب په وخت کې تر ټولو د مخه د بنده سره د هغه حساب کیږي هغه لمونځ دی. که د بنده د لمانځه حساب صحیح او سالم سو، پاته د ټولو اعمالو حساب یې صحیح او سالمیږي. او که د یو بنده د لمانځه حساب معاذ الله فاسد او خراب سو، پاته د نورو اعمالو حساب یې هم فاسد او خرابیږي. نو مسلمان ورور، د خپل لمانځه پر ادا کولو حریص اوسه، تر هر څه د مخه او تر هر شي زیات د لمانځه د صحیح ادا کولو غم خوره. د مخه تر دې چې حساب در سره وسی، د ځان سره حساب وکړه. ورونو، هر هغه څوک چې په لمانځه کې تنبلي او کاهلي کوي هغه ته الله عز وجل په 15 شیانو سره عذاب او عقاب ورکوي، چې د دغه 15 عذابو او عقوبتو څخه شپږ عقوبته په دې دنیا کې دي، او درې عقوبته د مرګ په وخت کې دي، او درې عقوبته په قبر کې دي، او درې عذابه یې د قیامت په ورځ کې دي. هغه شپږ عقوبته چې په دې دنیا کې ورسیږي په داسې ډول سره دي: اول، الله عز وجل د بې لمانځه د عمر څخه برکت ایسته کوي، عمر یې بې برکته او بې خونده وي. دوهم، الله عز وجل د بې لمانځه د مخ څخه د صالحینو نور ایسته کوي، مخ یې د هغه صالحه مسلمانانو د مخ پر قسم نور نه لري. دریم، د الله عز وجل د طرفه و بې لمانځه ته د ده د نورو اعمالو اجر او ثواب نور کول کیږي. څلورم، د بې لمانځه دعا و آسمان ته نه پورته کیږي، یعنی د بې لمانځه دعا نه قبلیږي. پنځم، بې لمانځه د خلقو نه خوښیږي، خلق یې خوښ نه لري، یعنی په دې دنیا کې د خلقو بد ځینې راځي. شپږم، د صالحه خلقو په دعا کې برخه نه لري، یعنی کم ښه خلق چې عامو مسلمانانو ته د خیر دعا کوي بې لمانځه د هغو د دعاو څخه وتلی وي. او هغه درې عذابه یا عقوبته چې د مرګ په وخت کې و بې لمانځه ته ورسیږي هغه داسې دي: اول، بې لمانځه په خوار او ذلیله مرګ سره مري. دوهم، بې لمانځه وږی مري، یعنی که څه هم د ډېر خواړه خوړلي او موړ وي خو د مرګ په وخت کې ډېر شدید وږی وي. دریم، بې لمانځه تږی مري، حتی که د دنیا د دریابو اوبه په وچښل سي د ده هغه شدیده تنده نه په ماتیږي. او هغه درې عذابه یا عقوبته چې بې لمانځه ته په قبر کې ورپېښېږي هغه داسې دي: اول، الله عز وجل قبر پر ده داسې تنګ کي او داسې کښېکاږي چې د بې لمانځه پښتۍ یو تر بله سره تیرې سي. دوهم، الله عز وجل د بې لمانځه په قبر کې د اور سکروټې ورته بلې کي. دریم، الله عز وجل د بې لمانځه په قبر کې پر ده یو مار مسلط کي چې شجاع الاقرا ورته ویل کیږي. دغه مار یې د سهار د لمانځه د پرېښولو په خاطر د سهار څخه تر ماپښینه وهي، او د ماپښین د لمانځه د پرېښولو په خاطر یې د ماپښین څخه تر مازدیګر پورې وهي. دغه رنګه د هر لمانځه د پرېښولو په خاطر یې د هغه لمانځه د وخته څخه د هغه بل لمانځه تر وخته پورې وهي. او هر وار چې ووهي دغه بې لمانځه او یا زراعه په مځکه ننه باسي. او هغه درې عذابه یا عقوبته چې د قیامت په ورځ بې لمانځه ته ورکول کیږي داسې دي: اول، الله عز وجل پر بې لمانځه داسې څوک مقرره کړي چې دغه بې لمانځه د دوزخ و اور ته پوړ مخې کشوي. دوهم، الله عز وجل و بې لمانځه ته د داسې قهر او غضب په سترګه ګوري چې د بې لمانځه د مخ غوښې توی سي. دریم، د بې لمانځه سره سخت حساب کیږي، او د الله عز وجل د طرفه امر وسي چې اور ته بوزي. سبحان الله، اور څونه بد او د سخت عذاب ځای دی. د دغس خاتمې څخه په الله جل جلاله سره پناه غواړو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای کچا د سهار منز پریشاو په مخ کې نور نسته، کچا د ماپشین منز پریشاو په رزق کې برکت نسته، کچا د مازیګر منز پریشاو په بدن کې قوت نسته، کچا د ماشان منز پریشاو په اولاد کې خیر او ثمره نسته، او کچا د ماخستن منز پریشاو په خوب کې راحت نسته. او اوس به خاص و خپلو مسلمانو خوندو ته یو څه خطاب وکم. مسلمانی خوري، لږ دقت او توجه وکه. دا ټوله کون یا ټوله دنیا د خپل هر کوچنی او لوی شي سره و الله عز وجل ته متوجه دي. د خپل رب تسبیح وایي او هغه لوی بولي، و خپل رب او خالق ته سجده کوي. الله عز وجل د سوره بني اسرائيل یا اسراء په 43 نمبر آیات کې فرمایي و ام من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، یعنی د ټول مخلوقات څخه هیڅ شی نسته مگر چې د الله عز وجل تسبیح او صفت وایي، مگر تاسو د هغو په تسبیح نه پوهیږئ. خوري، ټول هغه مخلوقات چې الله عز وجل خلق کړي دي د الله عز وجل په حضور په کاژه مغزه درېږي، خپل رب ته عجز، خپل رب ته په عجز او ذلت سره درېږي، د الله عز وجل په احسان او فضل سره اقرار کوي. مگر په دې کون کې یو کوچنی مخلوق، خوار، حقیر او ناچیزه مخلوق چې د نطفې څخه پیدا سوی دی، هغه د خپل رب په مقابل کې ښکاره دشمنی کوي. الله عز وجل فرمایي اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین، یعنی انسان خپل اصل او ماهیت ته نګوري چې دی د مردارو اوبو یو څاڅکی وو، دغه څاڅکی ته الله عز وجل زور او قوت، نطق او بیان ورکوي. خدای نن ورځ د خپل خالق په مقابل کې دریږي او دلایل وایي. ټول کون او موجودات پر یوه لار رهي دي، خو دغه ضعیف مخلوق پر بله لار رهي دي، سره د دې چې د ده پر شاوخوا ټول موجودات د الله عز وجل په ذکر، تسبیح او اطاعت مشغول دي. خدای د الله عز وجل اطاعت پرېږدي و هغه ته عاجزي پرېږدي، د هغه رب حمد او تسبیح پرېږدي. دغه خوار او ضعیف مخلوق څوک دی؟ انسان دی چې د الله عز وجل نافرمانی کوي. سبحان الله، انسان څونه مغروره دی. سبحان الله، انسان څونه کم عقل دی، څونه خوار او ذلیل دی. انسان په دغه منظم کون کې هغه نادر او عجیب مخلوق دی. څونه ورته ویل سوي دي چې توبه وکاږه، خدای توبه نه کاږي. څونه ورته ویل سوي دي چې خپل رب ته رجوع وکه، خدای رجوع نه کوي، همیشه د خپل رب څخه په تیښته کوي. څونه ورته ویل سوي دي چې د خپل رب او مالک سره صلح وکه، خدای د تکبر پر ډول مخ اړوي. مسلمانی خوري، شیطان همیشه د انسان د گمراه کولو کوشش کوي. شیطان په قسم قسم حیلو سره د انسان د هلاک او بربادولو کوشش کوي، گناهونه شور ته ښکاروي او د هغو وکولو ته هڅوي. دا د پاره د دې چې د خپل رب د عذاب او عقاب سره مخامخ کی. او ډیر ځله انسان که نروي که ښځه د خپلو خواهشاتو او شهواتو په مقابل کې ضعیف الاراده او کمزوری وي. نو خوندو او رونو، دا وسط په یاد ولروي، که چیرې داسې پیښه سي او ودې لیده چې ستا نفس د یوې ګناه وکولو ته میلان لري، د مخه تر دې چې دغه ګناه او د الله عز وجل نافرمانی وکړې، لږ صبر وکه او دغه څو شی په زړه کې در وګرځوه. اول، د ځان سره د دې پانی دنیا په باره کې فکر وکه، د دې دنیا حقارت په نظر کې ونیسه او د دې ژوند په جفا کې فکر وکه چې څونه ژر تیریږي. دوهم، د دنیا او ګناهو عاشقان در په یاد کړه، فکر وکه چې هغه ټوله اوس مړه دي او د دغه ګناهو د کولو دپاره یې څه عذابونه او تکالیف ګالل، خو په نتیجه کې لږ وخندل او ډیر یې وژړل. دریم، د مخه تر دې چې د الله عز وجل نافرمانی وکړې، په آخرت او د هغه په همیشه توب کې فکر وکه او پوسه چې حقیقي ژوند هغه دی، دارالقرار د لارې آخر او د کډې د اړولو ځای آخرت دی. څلرم، د مخه تر دې چې ګناه او د خپل رب نافرمانی وکړې، ته په اور او د هغه په لمبو کې فکر وکه، ته باید د هغه اور ژورتیا او ډیر حرارت د دوزخ سخت عذابونه در په یاد کې، ته باید د دوزخیانو هغه حالت در په یاد کې چې په سرو لمبو کې پړ مخي او بازی کوي او داسې سوځل کیږي لکه د وچو لرګیو څخه چې لمبې پورته کیږي. پنځم د مخه تر دې چې د الله عز وجل نافرمانی وکې جنت او هغه نعمتونه در په یاد که چې الله عز وجل په دغه جنت کې د فرمان برداره بندگانو د پاره آماده کړی دي. هغه داسې نعمتونه دي چې نه سترګو لیدلی دي، نه غوږو اورېدلی دي، او نه د هیڅ بشر پر زړه ورګرځېدلی دي، او نه څوک تصور کولای سي. هلته همیشني نعمتونه دي، هلته خوندور خوراکونه دي، د چښلو مزهداره شیان، اعلی لباسونه، نوکران او خادمان، خوشي او خوشحالۍ دي. شپږم، مسلمانې خورې د مخه تر دې چې د الله عز وجل نافرماني وکړې د ځان سره فکر وکړه چې په دنیا کې مې عمر څونه دی؟ شپېته کاله، اتیا کاله، سل کاله، زر کاله، بیا نو څه پېښېږي؟ معلومه خبره ده، مرګ. هغه مرګ چې تر هغه وروسته د نعمتو ډک جنتونه دي یا د جهنم اور، العیاذ بالله. تر مرګ وروسته بل شی نسته. دغه دوې خبرې دي، یا جنت یا دوزخ. مسلمانی خوري، دا په یقین او حق الیقین سره ومنه چې ملک الموت عزرائیل علیه السلام لکه څرنګه